mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 29 maja, jest 18. Artur Ewertowski i Serwis Trójki. Będzie możliwość odwołania się od decyzji wydawanych przez komisję, tak o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce, mówi rzecznik rządu. Nieodpowiedzialne zachowanie było przyczyną pożaru lasu pod Kołobrzegiem, przestrzegają strażacy. Wilno przygotowuje się do szczytu NATO. W połowie lipca poruszanie się po litewskiej stolicy będzie bardzo ograniczone. Rzecznik rządu Piotr Miller podkreślił, że będzie możliwość odwołania się od decyzji wydanych przez Komisję do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce. Na konferencji prasowej mówił, że nie rozumie medialnych zarzutów, jakoby komisja miała mieć nadmierne uprawnienia. Jest sądowa kontrola tych decyzji komisji i z takiej kontroli będą mogli korzystać, bo decyzje podejmowane przez komisję co do zasady są podejmowane w ramach decyzji administracyjnej, a od takiej decyzji przysługuje skarga do sądu. Rzecznik przekazał, że harmonogram prac komisji jest zależny od tego, kiedy Sejm zdecyduje o wybraniu jej członków. Wyraził nadzieję, że nastąpi to na najbliższym posiedzeniu. Rano prezydent Andrzej Duda zdecydował o podpisaniu ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce. Jednocześnie poinformował, że skieruje podpisaną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda powiedział, że z przepisów dotyczących kredytu 2% będzie mógł skorzystać m.in. właściciel działki przeznaczonej na budowę domu. W programie pierwszym Polskiego Radia polityk dodał, że będzie to traktowane jako wkład własny. To znaczy ona będzie elementem w banku jako wymagany wkład własny do wykorzystania. A proszę pamiętać, że na 238 tysięcy mieszkań 90 tysięcy to są domy, a w miejscowościach właśnie małych, poniżej 50 tysięcy, to ponad 50% potrzeb mieszkaniowych jest realizowanych właśnie w domach jednorodzinnych. Też z tego to wynika, że sprawdziliśmy przepisy odnośnie domów do 70 metrów, a teraz rozszerzamy to nawet na większe obiekty bez pozwolenia na budowę. Można już takie budynki stawiać, więc jest dużo prościej niż jeszcze kilka lat temu. Nowa ustawa zakładająca m.in. wprowadzenie kredytu 2%, do którego dopłaci państwo, trafiła do podpisu prezydenta. Uchwalone przepisy przewidują także waloryzację dopłat do czynszów w ramach programu Mieszkanie na Start. Ustawa zawiera również mechanizmy, które ograniczą cesję umów rezerwacyjnych i deweloperskich. Nowe regulacje umożliwią też założenie konta oszczędnościowego na cele mieszkaniowe. Trzeba będzie na nim systematycznie oszczędzać od 3 do 10 lat. Nieodpowiedzialne zachowanie było przyczyną pożaru lasu pod Kołobrzegiem. Strażacy ostrzegają, w lasach w regionie jest sucho i należy zachować szczególną ostrożność. Zadymienie w lesie Harzyńskim pod Kołobrzegiem zauważył w niedzielny wieczór kierowca jadący drogą S6. Do akcji zadysponowane zostały 4 jednostki, które zlokalizowały zagrożenie na wysokości miejscowości Błotnica. Na miejscu okazało się, że ogień objął 2000 m2 ściółki. Na szczęście przy braku silnych porywów wiatru strażakom udało się opanować zagrożenie. Teren ugaszono, a następnie przy pomocy kamery termowizyjnej sprawdzono, czy nie ma ukrytych zarzewi ognia. Krzysztof Azierski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu mówi, że przyczyną zdarzenia było nieostrożne zachowanie człowieka. Zaprószenie ognia, czyli po prostu nieostrożność osób w posługiwaniu się ogniem otwartym, papierosy, zapałki. Tak naprawdę już od kilku tygodni zagrożenie pożarowe w lasach na terenie tutaj powiatu kołobrzeskiego klasuje się na poziomie średnim albo wysokim. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca kołobrzescy strażacy 6-krotnie interweniowali na terenie okolicznych lasów. Przemysław Polanin, Radio Szczecin. Duże utrudnienia w poruszaniu się czekają w Wilnie na mieszkańców i turystów w tygodniu, w którym odbędzie się szczyt NATO w tym mieście. Władze litewskiej stolicy zaapelowały do Wilnian o wyrozumiałość. Szczyt sojuszu odbędzie się 11 i 12 lipca. Między 10 a 12 lipca całkowity zakaz ruchu pojazdów będzie obowiązywał na Wileńskim Starym Mieście oraz w wyznaczonych miejscach w dzielnicy znajdującej się w pobliżu lotniska. Nie będzie można też wjechać na teren Centrum Wystawienniczego Litexpo, gdzie będzie odbywał się szczyt NATO. Ponadto będą obowiązywać ograniczenia w komunikacji miejskiej, a trasy autobusów mogą zostać znacząco zmienione. Niektóre dzielnice i ulice zostaną całkowicie zamknięte. Oczywiście będą pewne niedogodności, ale zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z planowanymi zmianami i spojrzeniem na samo wydarzenie jako wielką szansę dla miasta, w którym mieszkamy. Mówił na konferencji prasowej mer litewskiej stolicy Valdas Benkunskas. Miasto zapowiada, że w strefach, gdzie zostanie ograniczony ruch, będzie można poruszać się wyłącznie pieszo. Zabronione ma być korzystanie tam nie tylko z samochodów, ale też z rowerów i hulajnóg elektrycznych. Nie dostaną się tam także taksówki oraz kurierzy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W ubiegłym tygodniu niemieckie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w przyszłym miesiącu przeniesie systemy rakietowe Patriot ze Słowacji na Litwę. Mają one zapewnić ochronę szczytu NATO w Wilnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze trzy słowa o pogodzie. Do połowy tego tygodnia słonecznie, choć we wschodniej części kraju przelotnie popada, na południowym wschodzie podczas burz opady mogą być intensywne. W środku tygodnia w całym kraju słonecznie, a ponowne opady, i to już prawie w całym kraju, spodziewane są w piątek i niedzielę. Rankiem nadal miejscami będzie chłodno, zwłaszcza na północy i wschodzie, to za sprawą napływającej z północy masy powietrza polarnego morskiego. Do końca dnia i nocą na zachodzie kraju pogodnie, natomiast w centrum i na wschodzie zacznie się chmurzyć, na Podlasiu, na Mazowszu przelotnie popada deszcz, ale do rana będą to opady stopniowo zanikające. No i nocą na Pomorzu możliwe jeszcze przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Poza tym od 4 w północno-zachodniej części kraju do 13 w części południowo-wschodniej. Na Pomorzu uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Jutro słonecznie, choć na Podkarpaciu będzie się chmurzyć, przelotnie padać i tam też możliwe burze. A na termometrach od 16 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu, 20 na Mazurach i Podlasiu, do 23 w centrum i na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 6 minut po 18. Już za chwilę trójkowy komentarz dnia. 10 minut po godzinie 18. Teraz Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś profesor Henryk Domański, socjolog Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, pan prezydent Andrzej Duda podpisał dziś ustawę o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne naszego kraju w latach 2007-2022. Czy był pan zaskoczony, czy zakładał pan właśnie taki scenariusz, że pan prezydent podpisze ten dokument? Nie byłem zaskoczony. W końcu to, co robi prezydent od 2015 roku, to jest wsparcie w większym lub mniejszym stopniu polityki prowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość, a Prawo i Sprawiedliwość prowadzi taką politykę, która ma na celu uświadomieniu światu, w jaki sposób siły bezpieczeństwa Rosji, czy w ogóle polityka rosyjska próbuje pozyskiwać swoich zwolenników i w moim przekonaniu podpisanie tej umowy i w ogóle cała ta propozycja dotycząca powołania komisji zmierza między innymi, a może nawet głównie do tego, żeby pokazać skuteczność tej polityki rosyjskiej, z jaką siłą to oddziałuje. Oczywiście taką siłą negatywną, jeżeli chodzi o nasze interesy. Także to było zgodne z dotychczasowymi poczynaniami prezydenta. Taka komisja jest potrzebna? Nie dało się jakoś tego inaczej zorganizować, by ewentualne nieprawidłowości wykryć? Jeżeli mówimy o nieprawidłowościach polityki prowadzonej przez Platformę Obywatelską, jeżeli chodzi o relacje z Rosją, bo to o tym chyba pan myśli, to ja Nie. Wejdę w słowo, panie profesorze, dlatego że tutaj mówimy o 15 latach, od 2007 roku do 2022. Absolutnie nie chcę tutaj nikogo wskazywać. Zastanawiam się i raz jeszcze powtórzę to pytanie, czy właśnie tego typu komisja jest potrzebna, czy inne wynikające z konstytucji i całego wymiaru sprawiedliwości organy, tudzież komórki lub ciała nie mogłyby się czymś takim zająć, nad czymś takim pochylić? Też w gruncie rzeczy nie miałem na myśli Platformy Obywatelskiej. Jestem trochę pod wpływem tej krytyki powołania tej komisji, głównie ze strony partii opozycyjnych i Platformy Obywatelskiej. Mam na myśli w gruncie rzeczy to, że tego typu komisja jest potrzebna z powodów, o których wspomniałem przed chwilą, pokazania skuteczności polityki rosyjskiej, ale również z punktu widzenia tego, że politycy w gruncie rzeczy powinni odpowiadać za to, co robią i nie tyle przyznawać się do błędów, co te błędy powinny być im uświadamiane, wytykane i relacjonowane publicznie po to, żeby tych błędów w przyszłości unikać. W związku z tym ona ma temu przede wszystkim temu chyba służyć. Więc alternatywnym rozwiązaniem na przykład to jest Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Stanu, przepraszam. Trybunał Stanu, rzecz jasna, ale dobrze wiemy, że już przed wojną Trybunał Stanu nie działał. Przypadek ministra Czechowicza powszechnie znany. Może nie powszechnie, ale historykom. W związku z tym takim alternatywnym rozwiązaniem jest powoływanie tego typu komisji. Komisji, która ma, tak jak rozumiemy, działać stale. No może nie permanentnie, ale na pewno przez najbliższe lata. Po to właśnie, żeby pokazywać błędy polityków, żeby oni się czuli odpowiedzialni. A czy fakt, że za kilka miesięcy mamy wybory, nie stoi w pewnym sensie w kolizji co do samej idei właśnie powołania tej komisji? To znaczy, czy tego na przykład nie można było zrobić nieco wcześniej? Ja myślę, że to nie ma, ma oczywiście ma pewne znaczenie, bo to nabierze jakby waloru, jeżeli chodzi, tutaj muszę niestety się odwołać, do waloru, jeżeli chodzi o krytykowanie polityki Platformy Obywatelskiej, która jest głównym przeciwnikiem obecnego obozu rządzącego, więc w tym sensie jest to takie działanie, taki instrument walki wyborczej na pewno. Natomiast myślę, że gdyby ona została powołana kilka lat temu, no to w gruncie rzeczy również spotkałaby się z krytyką i tak z krytyką ze strony, no chyba jednak głównie Platformy Obywatelskiej, bo to ona głównie musiałaby się przyznawać do błędu, bo jest to niewątpliwy błąd, jeżeli mówimy o tej polityce prorosyjskiej, którego możliwe, że Donald Tusk, zdajmy na to, i liderzy Platformy nie byli w stanie przewidzieć, kiedy zaczęli ją prowadzić, no ale jednak Polaków się rozlicza po konsekwencjach. A co do samego zagadnienia, jak pan obserwuje polską scenę polityczną, to ma pan przekonanie, że właśnie wpływ Rosjan na kluczowe sektory w naszym kraju mógł decydować o pewnych umowach? To widać już? Ja tego nie wiem. Znaczy, ja nie jestem socjologiem, ani politologiem, musiałbym to znać od strony empirycznej, czyli od strony dokumentów jakichś. Także trudno mi ocenić, jeżeli chodzi o odbiór społeczny i funkcjonowanie stosunków społecznych, bo na tym się bardziej znam, no to ja takich efektów w tej chwili nie widzę. Tutaj te efekty polityki prorosyjskiej, poza tym, co dociera do nas do wiadomości, jeżeli chodzi o umowy gazowe i te problemy energetyczne, są w jakimś stopniu z tym związane i prawdopodobnie mamy tutaj jakąś zależność przyczynową, ale mogę o tym mówić właśnie w kategoriach prawdopodobieństw, nic poza tym. To inaczej zapytam, panie profesorze, czy jest się zatem czego obawiać? Czy politycy, urzędnicy, którzy ewentualnie trafią na przesłuchanie takiej komisji, mają się właśnie czego obawiać pod warunkiem, że w ogóle stawią się przed tą komisją? No bo słyszymy coraz więcej głosów, że część polityków po stronie opozycji najzwyczajniej w świecie raczej nie zamierza tego zrobić, gdyby ewentualnie mieli taki obowiązek, takie wezwanie. Z punktu widzenia jaki będzie płynąć sygnał dla i do wyborców? Sygnał do wyborców, że prowadzili złą politykę, to po pierwsze, a po drugie, no, z punktu widzenia kariery politycznej, odpowiedzi przed taką komisją mogą rzutować na osłabienie tych szans robienia kariery w dalszym ciągu, czy mogą nawet wykluczyć z polityki. Mieliśmy, no w gruncie rzeczy nie mieliśmy do czynienia z takimi ewidentnymi przykładami efektów działania komisji, poprzednich komisji tego typu w tym kierunku, ale mam na myśli tylko chyba przede wszystkim aferę Redzina, która się przyczyniła między innymi do upadku SLD. Ale no, każdy, kto staje przed komisją, jest oskarżany, czy w gruncie rzeczy tego typu zarzuty są pod jego adresem wysuwane, musi się liczyć z konsekwencjami negatywnymi, z odbiorem społecznym i tym, co odpowiada przed wyborców. No to wszystkie takie elementy, które rzutują negatywnie na karierę. To absolutnie na koniec, panie profesorze, zapytam wprost. Czy ta komisja, o której rozmawiamy, i ewentualne ustalenia tej komisji będą języczkiem uwagi, będą na kilka dni przed wyborami, no czymś, co może właśnie zrobić różnicę w ostatecznym rozstrzygnięciu wyborów na korzyść jednej czy drugiej partii? Myślę, że nie wzmocni ono notowań Platformy Obywatelskiej na pewno. Będzie to stale przypominane. Natomiast czy wywrze taki efekt, jaki już wywarło do tej pory, bo znamy w końcu te relacje między, bezpośrednie relacje między Tuskiem a Putinem, znamy to z mediów, z telewizji publicznej chociażby, no, jeżeli chodzi o mnie, dajmy na to, więc to nie powinno i tak pogorszyć tych notowań Donalda Tuska, ponieważ fakty te są powszechnie znane, natomiast uświadamianie tego, powtarzanie przez te najbliższe 5 miesięcy na pewno nie wzmocni, mogę tylko powtórzyć, notowań Platformy Obywatelskiej. Profesor Henryk Domański, socjolog Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, był gościem trójkowego komentarza dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. To Trójka, audycja popołudniowa, prawie 19 minut po 18. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're strong.

gitarę zawiało Fifi Hollywood z listy przebojów trójki, ostatnio jedno oczko w dół na miejscu ósmym. Sygnał od Państwa, między innymi od Pani Aleksandry, która wraca z pracy do domu, właśnie teraz w drodze. Coś o Charlotte słyszałem. Chwilkę temu było już po Charlotte. 26 minut po 18. Winter city side, crystal bits of snowflakes all around my head and in the wind. I had no illusions that I'd ever find a glimpse of summer heat waves in your eyes. You did what you did to me, now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan. Be tight, big in Japan. Where the eastern sea is so blue. Big in Japan. All right, bathe and I'll sleep by your side. Things are easy when you're big in Japan. Neon on my naked skin, passing silhouettes of strange illuminated mannequins. Shall I stay here at the zoo? Shall I go and change my point of view for every ugly scene? You did what you did to me, now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan. Jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli, prawda? To Anne Brunvoll wprost z Norwegii, a już za chwilę skrót serwisu prognoza pogody, a wcześniej za moment informacje dla kierowców. Autopromocja. W naszym programie podpowiadamy, jak żyć w dobrym zdrowiu. Dokładnie, panie redaktorze. Jak to robić? Modyfikacja diety, 30 minut aktywności fizycznej w ciągu dnia. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce, w każdy wtorek, kwadrans po 11. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. 29 minut po 18, no to sprawdzamy, co na drogach. Radio Navigator. A to wie Jan Wiewiór. Zapraszam. Na razie niestety nie wiadomo, jak długo kierowcy będą musieli się liczyć z utrudnieniami na 28 w Kasinie Wielkiej. Trasa Limanowa Mszana Dolna. Dziś pojawiło się tam osuwisko, a to oznacza, że ruch dla samochodów osobowych odbywa się naprzemiennie. Ciężarówki muszą korzystać z objazdu, a chodzi o 89 km drogi 28. S2 w Warszawie. Nadal drogowe katusze przeżywają kierowcy między węzłem Puławska a węzłem Ursynów Zachód. Ponad 12-kilometrowy korek na dojeździe do 470 słupka, gdzie samochód ciężarowy zderzył się z osobówką i autem dostawczym. W kierunku Terespola jezdnia pozostaje zablokowana. S5 również zablokowana. Trasa Żnin-Gniezno między węzłem Żnin-Zachód a węzłem Biskupin na 111 km z powodu zderzenia drogowego. Nitka w kierunku Poznania jest zablokowana. Na koniec kierunek Podkarpacie. Trasa Boguchwała-Dukla. Trasa w miejscowości Żyznów na 225 km po zderzeniu kilku pojazdów. Droga jest całkowicie zablokowana. Radio Nawigator Trójki. Po po 18.30, zatem czas na skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Polska daje przykład całej Unii Europejskiej. Tak o rozszerzeniu przez Warszawę sankcji na reżim w Mińsku mówił Polskiemu Radiu Paweł Łatuszka, jeden z liderów białoruskiej opozycji. Szef MSWiA Mariusz Kamiński podjął dzisiaj decyzję o objęciu restrykcjami 365 obywateli Białorusi, a także o zamrożeniu środków finansowych i zasobów gospodarczych 20 podmiotów i 16 innych osób powiązanych głównie z kapitałem rosyjskim. Zdecydowano też, że od północy 1 czerwca do odwołania towarowy ruch graniczny na przejściach z Białorusią będzie zawieszony. Dotyczy to samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych, przyczep, w tym naczep oraz zespołów pojazdów zarejestrowanych na terytorium Białorusi lub Rosji. To reakcja Polski na dalsze represje reżimu Łukaszenki wobec białoruskiej opozycji. Chodzi przede wszystkim o utrzymanie wyroku 8 lat więzienia dla dziennikarza, jednego z liderów polskiej mniejszości na Białorusi, Andrzeja Poczobuta. Szef wywiadu wojskowego Ukrainy Kryło Budanow obiecał adekwatną odpowiedź Rosjanom na dzisiejszy ostrzał Ukrainy. Rosja po raz drugi w ciągu doby zaatakowała Ukrainę rakietami. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że w nocy Rosjanie wystrzelili do 40 rakiet manewrujących i około 35 dronów. Ukraińska obrona powietrzna zniszczyła 37 rakiet, 29 dronów Shahed i jednego drona zwiadowczego. Po południu rosyjski agresor ponownie odpalił 11 rakiet. Wszystkie zostały zniszczone. Od lutego, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zginęło co najmniej 16 weteranów amerykańskiej armii, którzy zaciągnęli się do różnych formacji walczących po stronie Kijowa, bądź pomagali żołnierzom i mieszkańcom, powiadomił dziennik Washington Post. Gazeta zaznacza, że nie jest jasne, ilu obywateli USA wzięło dotychczas udział w wojnie na Ukrainie. Władze w Kijowie informowały, że służbą w Międzynarodowym Legionie było zainteresowanych ponad 20 tysięcy Amerykanów. To był serwis Trójki. Jutro rano, szczególnie na Pomorzu, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. W ciągu dnia słonecznie, choć na Podkarpaciu może się chmurzyć, przelotnie padać, możliwe także burze. A wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty, północny i północno-wschodni. Jutro od 16 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu, na Mazurach, Podlasiu, Suwalszczyźnie 20, za to w centrum i na zachodzie kraju do 23 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Muzycznie była Norwegia, no to teraz Finlandia. Join me there. Wilewalo i jego drużyna, czyli Him Frost z Finlandii, za 23 minuty 19, a zatem już teraz. Podsumowanie dnia. I ponownie Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli telefonicznie lub za pośrednictwem e-urzędu skarbowego przekazywać podatnikom dane skarbowe, których uzyskanie obecnie wymaga wizyty w urzędzie. Tak wynika z opublikowanego dziś projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów. Rozporządzenie wejdzie w życie 15 czerwca. Z Kozienic będzie można dojechać koleją do Warszawy, a w przyszłości także w kierunku Dęblina i Radomia. Dziś spółka PKP PLK podpisała umowę na projekt budowy nowej linii. WIG20 stracił dziś prawie 0,2%. Dolar kosztuje 4,21 zł, euro 4,51, frank szwajcarski 4,66, a funt brytyjski 5,21 zł. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest profesor Adam Mariański, dyrektor Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Równo tydzień temu w życie weszła ustawa o fundacji rodzinnej. Mamy już pierwsze wnioski złożone do sądu o rejestrację takiej fundacji. Co ona umożliwia i dlaczego jest ważna dla przedsiębiorców? No to wydaje się, że to jest jedna z najważniejszych, jak nie najważniejsza ustawa dla polskich firm, które powstawały od końca lat 80., ponieważ bez niej bardzo trudno sobie wyobrazić, aby te firmy mogły przetrwać w kolejnych pokoleniach. W większości państw zachodnich, czy też w ogóle demokratycznych, podobne instytucje w formie fundacji albo trustów istnieją, bo umożliwiają zachowanie całego majątku bez rozdrobnienia, bez różnych sporów rodzinnych, chociażby o takie kwestie jak zachowek, właśnie w kolejnych pokoleniach. No i nad tą ustawą pracowaliśmy kilka lat razem z Ministerstwem Rozwoju i bardzo się cieszę, że jesienią zapadły ostateczne decyzje i bardzo szybko proces legislacyjny przebiegł. Dzięki tej ustawie możemy przede wszystkim przenieść, przede wszystkim, ale nie tylko, udziały, akcje czy inne prawa do spółek, czyli do firm rodzinnych, dzięki czemu one będą zabezpieczone na przyszłe pokolenia. Czyli ten główny cel, zresztą wyrażony wprost w ustawie, to zabezpieczenie i pomnażanie majątku rodzinnego, czyli tego polskiego majątku firm, które prowadzą tutaj działalność. Oczywiście ustawa daje szereg także innych możliwości. Przede wszystkim wyłącza prawo spadkowe, czyli w przyszłości już nie będziemy mieć tych słynnych sporów o miedzę, tylko o większy majątek niż tylko miedza rolna. I także umożliwia bardzo fajne, bezpodatkowe pomnażanie majątku. Oczywiście podatki i tak występują, ale w momencie, kiedy następuje wypłata świadczeń beneficjentom, czyli tym przyszłym spadkobiercom uprawnionym do fundacji, ale na moment pomnażania majątku tych podatków nie ma. Czyli krótko mówiąc, fundacja to bardzo dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, dla których ważne jest, żeby ich firma żyła dłużej niż jedno pokolenie. Stworzony, wypracowany przez nich majątek był należycie chroniony i pomnażany. No i żeby była też uszanowana wola tego pierwszego przedsiębiorcy, który zakładał firmę rodzinną, prawda? Dokładnie tak, bo to, co właśnie powiedziałem, wyłączenie prawa spadkowego, czyli już nie będzie tak, że czy się stoi, czy się leży, to przynajmniej zachowek się należy, tylko wola fundatora, założyciela firmy będzie wskazywała, jakie trzeba spełnić przesłanki, aby stać się beneficjentem. Na przykład skończyć studia, prowadzić nienagannie, angażować się w biznes rodzinny, a dzisiaj zwykłe spadkobranie, zwłaszcza w kontekście tego gwarantowanego minimum w postaci zachowku, no, może mieć charakter bardzo destrukcyjny dla młodych pokoleń, które mogą otrzymać bardzo duży spadek, który nie będzie ich zachęcał do podejmowania własnej pracy, zaangażowania itd. Jest to także ważne do tego, żeby kontynuować polską przedsiębiorczość, która przecież jest podstawą rozwoju gospodarczego w ostatnich latach, no i musi być też podstawą w następnych dekadach. Dlatego też ustawa jest niezbędna dla każdego przedsiębiorstwa, można powiedzieć średniego i dużego, a w niektórych wypadkach również także troszkę mniejszego. Ona oczywiście nie jest potrzebna mikroprzedsiębiorcom, którzy nie pomnażają majątku, tylko zarabiają po prostu na bieżące funkcjonowanie, życie, no bo niespełnione są te elementy właśnie dotyczące zabezpieczenia i pomnażania majątku. A są jakieś warunki formalne, które należy spełnić, żeby móc taką fundację rodzinną założyć? Tak, są oczywiście warunki formalne, przy czym one nie są bardzo wygórowane, ponieważ kapitał założycielski fundacji to jest 100 tysięcy złotych, co przy firmach to nie jest duża kwota. I także wnioski o rejestrację też są stosunkowo nisko kosztowne, ponieważ opłaty są 500 czy 200 zł później za zmianę wpisu do rejestru. No i rzecz jasna, oczywiście opłaty notarialne, bo tutaj mamy ustanowienie fundacji w formie aktu notarialnego. Ale patrząc na te koszty, które trzeba ponieść na przygotowanie takiej fundacji, to nie są duże wydatki. Chciałbym jednak zwrócić naszym słuchaczom tutaj taką szczególną uwagę na to, że fundacja nie może być zakładana w celu jakichś niedozwolonych optymalizacji podatkowych czy też unikania opodatkowania, bo takie oferty się pojawiły, proponowane przez jakiegoś rodzaju doradców, którzy nie znają po prostu procesu sukcesji biznesu, tego jak ten proces należy przeprowadzić, a po prostu chcą zarobić na osobach nieświadomych, jak ten cały proces, kompleksowy proces powinien przebiegać. Więc warto na to zwrócić uwagę, żeby nie tworzyć problemów teraz już podatkowych, ale także dla przyszłych pokoleń, bo właśnie fundacja ma zapobiegać problemom, a nie tworzyć kolejne problemy. No i przeprowadzać z sukcesem właśnie te wszelkie sukcesje w firmach. Profesor Adam Mariański, dyrektor Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna, a było to... Podsumowanie dnia. Za 16 minut, 19. Śmiejesz mi się w nos, chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać? Dziś nie pią gitary. Lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi.

dwie dwójki i siedem trójek. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. I jeszcze jedno Państwa spostrzeżenie. Jeżeli moje pokolenie z lat 70., czyli 50 plus już dobrze, a wiadomo, że to oni różnie pracujemy w służbach, czyli straż, policja, wojsko, odchodzimy na emerytury, a było nas w domach pięcioro, sześcioro, siedmioro, czwórka, to było już tak mało, a teraz mamy 1,2, nawet nie mamy zastępowalności. I coś mi się wydaje, że do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Cały świat. Kocham Ciebie, niebo. I kocham Ciebie, niebo. I kocham Ciebie, niebo. I kocham Ciebie, niebo.